أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. دیزینا تر دریسل وی خیاتا پوری دیم باب دی پا دیکی زواجر دی رتنی دی منافقانو تا او داغی لس ناکار صفتونا قبائح اغز کر گئی شپک دیر شو دیر شتا دیر شایات تی دا مذکور دی داغی نرسو تقویفی اخروی یو سلوی خود دو سلوی خی او بیا ور پسی بیا یو خاص حکم بو ذکر گئی په حق د مانځکه د طهارت کې اپای کې به اشاره ای چې د امور دینی او زکړه او داغه فهم دا بغیر د تیقظ نه کیږي د بیدارې نه او د طهارت نه دا به ضروری دی د پاره چې طهارت ظاهری مراشي او تیقظ او بیداری مراشي او د دې د وجه نه نجات حاصلېږي انسان ته د دې نه داغه منافقانو قبایح شروع شوه ان الله بشک الله لا يحب نخغي من كان مختالا اغه سوق چی وی دی مختالا تکبر کوونکې لوی کوونکې فقورن دسمار شیخ فلسطین کوي په خلکو دا صفاتونه چې په چا کې موجود دي دا اوس کې ذکر کی دا منافق دی او منافق چرېم په مخکې احکام باندې عمل لګی دی تیر باب کې چې کوم تیر شو کنه چې هغه احکام د تدبیرو باغه دې عمل نه پینې تیار دي چې کده کده ناکاره صفاتونه دي مختال اند مختال له مختال چاته وي مظهری خپل تفسیر کې یعنی عن اقاربه وجيرانه واصحابه لا يلتفت اليهم د سره مال دې د سره دولت دې نه د خپلم بدی شي خپل غریب دې چې هغه ویني پوزه چرونه کی دا وی مړ زمون مساوي خلق نه دي گاونډي په دي شي مړ وی غریب دې سدي و سره خور پړک دې دارنګیا کوم ملګری دته داغنه میزان دل وی حسابي پاغي باندې چې زپکه لوی ما دیګنی زمانه لاندې نو خلک سپکی حسابي او ځان پاغي وچتای او داغه سمخې کله موجودی نه خې وڅ ولیم تریو کې چې غریب ویني پوزم چرونه کی او حدیث کې راځي چې کم سړی خپل جامه ځان پسره تکبر د وجه نه راخی قیامت کې به الله دته رحمت په نظر نه ګوري منجر رسوبه خیلا لا ينظر الله اليه يوم القيامه دا وجه چې دین د تکبر نشمارل او چې وسړي پنسي راکته کړی دی او پټاکونه پټکړي دی دا اصل کې د زنانو د پاره په کارو د ستر مسله وا چې دا غي پنسه دي داسي چې دا غي پختو باندې پردی چې خپې پکې پټای کنه او الټه نارینه دا کار شروع کی چې هغه پنسي راکته کوي او خپل پټاکونه پټي یو خدا تکبر دی لوی دا او دا دومره بدګویا کار دی چې ابو داود کې حدیث راځي چې نبی له سلام یو تنولیدو او دا غلنګ دومره راکته او چې پټاکونو تراله سدل او پټاکونو پکې پټو چې څنګه مونږ کوته راشه ویدو کو او تاسو کو بیا مونږ کو دا دغه برکه بعض علما او ظاهر ته وکړه غوی او داس په ماتي کې مانه دا دومره خطرناک کار دی لکه رسولي لږه بات دی او ته پکې ځان دی روچت کاری خاصه پنته راکته کړی دي او بیا یې ربي رواج دی نو ټول خلک کوي نو بس رواج داسې شروع شي دیو تن نه شروع شي خصوصا نه دی غټایډو نه شروع کیږي کنه دا غټ خلک په خاص وخت کې مونږ واړو دا پنسي د بازي کسانو دا بابوګان مابوګان چې دی بلوې کړی نو زمونږ یو ملګری هغه مونږ سره دا بابوسی دی او که بینک کې څه شو وی هغه 35 انچ خپل پنسي جوړې کړې دي دا د لکه دغه کولې دې باندې فخر کوو او خلکوم چې د غټو خلکو د وګوري چې غي داسې کوي کنه لکه دا غي ټول ارسه پکې ښکاری کنه او دی وي دا ډېر خپل لباس دې ډېر مزه وته ورګي کنه یو خان پلار ته تر روانو داغه پنسي چې د پسې کې اون خطر اوښلې ده نه چې په بازار راته خلکو ته کتل چې دا غړ راته ټول خلکو بیا پنسي شلولې دا پکې نه ریواج پکې کنه دا خلک دا زنانه دي په کوم دغه لبدا په کار خدا او چې دا غي داسې جامه وي چې د حیا جامه وي د پرتو پنسي ادا سوي چې دا غي پټاکونه پکې پټو نه غي الټا کار کوي وی دا مولوی ډریس ته دا مفتی ډریس ته خاريوږي ناغي پکې را پر کړی پنده پټاکونه ټول خاري او اوس خو پکې لا بل ریواج هغه اکچنه او هغه اداکار او هغه ډمی چې غي ډرامې جوړي اوغي لباس په کومه طریقه جوړ کین زمون داخله کوي د بور او یو تر کور کې غشي موجود دی اوغي دې د پاره کې د يهوديت دایو لوی سازش دی چې د مسلمان په کور کې خپل کلچر د توخیا او په غیر روان کا چې دې داغه په کلچر روان شي خپل ثقافت او تفریدي خپل تهذیب او تفریدي خپل عادتونه او خپل تاریخي او تفریدي بیا هغه تر دن وړو سره ګران کار نه وي نن دا څه شو جوړ رزګیا ته لنډې بوچی نو منافق ته جوړ شي نو منافق او مسلمان نه وي کافر نه زیات لاندې درجه کې دی ولې ځان مسلمان حساب او په حقیقت کې مسلمان ته چې سور نقصان نه دی رې دې لاسره نه دا بیا وګوره ځنه نه دی لوې لوې پنسې جوړې کړې لوې لوې لستونی جوړ کړو دا په کله بل رواج او په هغه په فخر کوي او دا چې راځي خلکو چې خاوندان بار ګری منګزي او هغه د دین کارونه کوي او ظاهر کې ځان خلکو ته رجین پجامه کې خار کې دن نه چې وګوره کور کې دغه شي الکه خپل لومبه کور سمول لیک بار خلک سمول لی ځان سم کا خپل کور سم کا داغه نه رستو ټیک د مهنت ته بیا ورو زوار بیا غی دم دعوت ورکونه کې طرف تا څه خبره ده لیکن ځان باندې سمه ځان روان دی نو څه چې هغه ته خبره کین هغه چې تا ته وګورین دا نور نه فرصت پیدا شي د دین نه د دې وجه نه ته خلکو له نفرت پیدا کې د دین نه خلک دین ترا بلی نه دین ته شرا بلی نو صحابه را بللی وخه لنډه غون ته خبره به کوله خلکو ته چې کونو مثلنا زمون غون ته شه بس ظاهر ده چې هغه ډیر عملی خلکو چا چې بداغي عمل ته وکړه هغه به او واقعي دا چې دین ده دین نه کنه اجه ته هغه سره خبره کوي نه کې تر ابلې او هغه ته وایي چې بایزو خو مخکې نقصان کوم له خیره ته نو دین دین چې غوي او زما کور کې ستانه پرده خده ٹھیک دي چې ساده به ما ٹھیک دي چې ما به علم نې کړی لیکن ما کې غیرت شته زما کور کې حیا شته او ستاله کور نه حیا مخکې رخصت شوی ده اوس یو خبره راووتا دا عوامو د خلونو د ډیرو نومول دي چې کم پیشن روزي وي د مولا له کور روزي پیشن روزي نه د مولا صاحب د کور نه روزي دا څومره د افسوس خبره ده چې دیندار دی دینواله دی یا دعوت ورکه او ستا کور کې دا حال دی نه داغه ساتر بوشي الټه به خلک د دین نه منکر کې او بیا دین پورې غي ټوکی کوي مسلمانې پورې ټوکی کوي قران پورې ټوکی کوي نه دا بوزمار دی مختال لیکن مختال تکبر کوونکې لوی کوونکې الله دا څه سړی نه خوښي ځکه حدیث کې راځي چې الله جل شانو فرمایل التکبر رضای دا تکبر ګورې زما صادر دی مانه دا صادر غون ته ما سره لازم دی زلو یم الله اکبر نو دا چې څوک هم دا چې کوي زمانه راخی ما راغم تکبر لوی کوي زبې اور کې ورمنډم هغه زه اور دی بل زینشتا ځکه نبی له سلام ویلو چې کوم سړی پر تو ګولنګ راکته کی او پټاپونه پکې پټ کړو ماس فل من الکاوین ففنار اور د بل زه زه اور دی ها اوس وګوره دنیا پکې اختدا پکار خدا او چې د خپل پنسي او چې تکړه وي خپل قوم نو چې دی خو چې چاو چې تکړه دی د نبی له سلام په سنت عمل کې هغه پوره مخان دی نو وستا خو یو پیخا او یو نخره نه ده مونږ ته اونګي پوره ته خان دی قران والا پوره ته خان دی پر دین څخه کار سوکري هغه پوره ته خان دی کچا ګیر پرې نه پاغه پوره ته خان دی ک سوک پړد کوي پاغه پوره ته خان دی تا مسلمانی دا کافر نو مراقواله هغه کافر او کفر نه ولي برای نام ده اگر کافر به دور حدا پوری خندنه ولی کی په مسلمان پوری ولی غی پی جن چې دار دی خپل دین دی په عمل کوي لیکن دی د دا غی نه لاندې شوی دی او ځان ته بیا وي مسلمان دی موږ په جنازو باندې بیا به خوکنه چې څومره غټ سړی یو څومره لوی شرابي او زانی څومره داغه په جنازه کې خلک دی څومره دا مسلمانان ور اخلاصي او بیا هغه بخي قران کریم وی مختال زنه خو فخور هغه ته وی چې خپل استاینه په خلکو کوي د جنډانې مقرر کړي اغیله څه پیسې ور کوي چ لار شو خلکو ته دا وای چې دا دور لوی سړی دی دا داسې دی دا داسې دی ناغي لګیایي د لګو یو سو پیسو په خاطر باندې دا غ انسان د سار نه تر ماقامه کې پتونې کوي او د خلکو په نظر کې غټي اگر چې هغه ډیر ناکاره سړی په حقیقت کې شراب غس کی زناګانې غټي د حرام غلا غلطه دوکه دړاکا سود خیانت جواره خوش بیمو باندې دارنګ په لاټرو باندې دارنګ په نورو سيزونو باندې خپل دولت پیدا کړل خو دې بیا هم لګی سي او دې راغې په تونه کې د سار نتر ماخام دا فخور دې کنه پټک خپل خبرې کوي مونږ داسي وو مونږ داسي وو مونږ سره دا مال دې زمونږ دا دولت دې مونږ سره دا عہدی دې فخورا تاینه کوونکی خپل دزمار دې اوس راشه نور صفات او ګوره چې خېو پیجنې کنه په صفاتو باندې سړې پیجن دي کیږي الذین ذاغ کسان دی یبخلون چې شومتیا کوي شومتاږي بلکې خپل شومتیا خو پریدا ویامرون الناس بالبخل حکم کوي نور خلقو ته هم د شومتیا نور ته موسوسه چې چری شومان شي دی دا لا په دین باندې لګخ نه کوي دی په غریبانو لګخ نه کوي ته وایي چې دغه ابلو دی ګوره باندې کړو دومره دومره ډوړې ورکه خلقو لا دغه دغه پیسې وشلې ودا چې کله د غریب وو ته ضرورت راشي او غلار شي هغه وخت کې پته لګی کنه چې کله هغه ناشاره دي د سره مال او دولت شته او دی د نوم لپاره په میاش کې یو عمره کوي په کار دا و چې کال کې دی یو عمره کولی ډیرو سلفو په نسبت باندې په کال کې دی یو عمره نه سیوا جایز نه دی یو عمره بګه او دی په میاش کې عمره روان دي په دریو میاش عمره روان دي لیکن هغه غریب چې دا د په لاسو تو د روپو باندې دا کار کړو هغه بیا نه ورپی ښه اکه دا وته وي چې جمعه جوړیږي یا مدرسه جوړیږي په دې یا موږ ډیره پاره نه یو ډیره پاره نور خلک شته نور خلک شته یغي په تلل شه موږ هغه خلک چې دیوال ګنده پارٹی جوړته وي اشتہارات چاپ کو کمپلیټ چاپ کو نه خلګو ډیره پاره چې خلک زمونږ غاړه کراشي او موږ له ووټ راکی ندی سره د خلکو قدر دې په دې بنیاد باندې دې ولا ووټ ورګی کنه دا خلک دې یبخلونا چې شومتیا کوي او دا خپل شومتیا خو پریده وي امرون الناس بالبخل نور تام وسوسه چي د شومتیا یا حکم کوي ولې د ما ته ده کنه او دا غا اثر دی به هغه باندې سترګي ها خبر شي مې تا په جمعات کې پیسې ورکړي خبر شي مې تا په مدرسه کې پیسې ورکړي خبر شي مې تا دا لار کولو دا جواز دې نو خلق نشته وي دا لري کار کتل لري پیسو ځان لوي دولت پیدا کا جیداد پیدا کا بچوله وي سپرنګ یامرون الناس بالبخل فبل تندنه کې کار کوي کنه نوم دې دا غینه باندې مړو وي تاسو کارو رزيل خلق دې نه بده لګولې په پیسې وای دا هغه پاغه نه دی لګولې چې پاغه احسان کی دا خود دا الله رضا ده پر ورکړې آخرت کې دا الله اخلي ا دې وینه نه یامرون الناس بالبخل دا ته خلق به په دنیا کې ډیر وي نه او پاغه دې کې بیا خپت لګي چې کوم دې کې چنده اعلان شي یا چې جماعت جوړي جوړيږي دا الله یا کور جوړيږي یا دا الله کور جوړیږي مدرسه جوړیږي یا مجاهد په جهاد د پاره یو وخت بیا بدل لګي ها دې په دې باندې نه خرج کړي بلکې که څوک ورګي نه غته وي ځان له کار کته لګي مړه دا یو وخت سي په دې باندې بل څه کار کړو د فائدې کنه د دې په دې باندې د دنیا کار د فائدې دی ها قران کریم وی امرون الناس بالوخل او بلکې که یو تن غریب لر وړي وروړي خوراک ته وکي کنه دا الله د رضا د پاره دې غل غوند تر خو دې مړه ځان له کار کته لګي دې موږ ورکول پکا دي څه پته لګی چې دا څوک د کم نه کې دي شي تخریب کارو کې دي شي دا او دا ویار څوک چې هغه ول د الله په نوم ورکړل د الله د رضا د پاره ورکړل اجه د الله د رضا د پاره ورکړل نو نه پته باندې بدلګي ولې په دغه پکېږي قران کریم وی یامرون الناس بالبخل او یکتمون ما اعطاهم الله من فضل او دې پټې هغه چې ورکړي الله دې د خپل فضل نه الله د مال ورکړل دې پټې کته وته پیسې د سرشتن ورکه د الله په نوم باندې جمعه کې ولګوا غریب باندې ولګوا دې مونږ سره څه دي مونږ ځاله په وړو ګډو کا خراب دي حالانکه بینک کې بیٹه کی بینک کاته چې وګورنه په لګونو به وسره نه ورپی ما تا پټي دارنګې دل الله علم ورکړ له هغه پټي امی سره راشي د مسلې ته پوښتیو کی چې استاد دا مسله حدیث کې شته او کنه هغه سنت دی نبی صلی الله علیه وسلم خو چون کې دې د هغه سنت خلاف دی نیشته مړه خلکو د زادر او باسلې دي تا وي دا کار خلک دي نیشته کوم ځای راغلي دي پټي کیغه علم دې پټي مال دې پټي ولې منافق یوازې پامیانو کې خوني په مولانو کې ومي کنه یک تمور ما تاهم الله من فضله دا وجه چې مظهری خپل تفسیر کې جلالین خپل تفسیر کې د من فضله معنا دواړه کړو چې علم او مال علم پټي مال پټي نو اعتذنا للكافرین عذاب مهینا او تیار کړل موږ دا چې کافر ول عذاب سپګونګه د دینه د اپتو لګیږي دا کافر دی دا صفاتونه د کفر دی ښا مسلمان په صفاتونو کې دا صفاتونه نه نو نور صفاتونه یو ګور ادم زجر دی منافقینو ته او دا غی نور یو سلو قبایح ذکر کوي ناکار صفاتونه چې والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس او هغه کسان چې دی خرج کوي خپل مالونه د پاره د خودنې خلقو ته د ریا د پاره خرچې کوي د خودنې لپاره خرچې کوي چې خلک د دې صفاتونه وکي او پای کې د دنیا غرض دي چې سبب مال ووټ راګي سبب دي ما خپل مشرکې سبب زما سره کارونه په دې باندې وزي ځکه خلک به زما صفاتونه شروع کوي ينفقون اموالهم رئاء الناس خرچ کوي خپل مالونه د پاره د خودنې خلقو ته ور په دنیا کې او درې کسان دي چې دا غدري واړو درجه په شریعت کې ډیر اوچته طرف شي په اخلاص باندې کار کوي یو عالم دی چې هغه د الله دین نشرقي خوري دویم غازی دی چې هغه د الله د دین لپاره خپل سر قرباني خپل وینې تویي دریم پکې هغه خرچ کوونکی د الله په لار کې چې کم زیات نه کې کار وې نه پکې خپل مال لګي دا په نظر کې ډیر اوچت خلکو کنه په حدیث کې راځي چې اول هغه کسان چې پاغي به الله اور بلی کنه رومبه اور ته بغرزول کیږي دا درې کسان دی او مولا دی عالم دی او بل پکې غازی دی مجاهد دی او بل پکې منفق دی خرج کوونکې دی المراؤون باعمالهم دا کسان دي چې دا کارونه د خودنې لپاره کول دی ریا لپاره مال والا هغه به الله ته وي دا ولخو عالم به عالم نه به تاسو کی ابو ته وي الله ما ستاد رضا ده پاره کړهونه کړو ما لږه برداشت کړې وې تند می برداشت کړې وې به ګوري می برداشت کړې او بار تلې ما او دور دور زمانه ز لګیا ما ما علم حاصلو ستاد کتاب ستاد پیغمبر د سنت او بیا چې کله رالم ما الله ستاد رضا ده پاره ما خرو نه الله جل شانو ته دروغ دی وې دروغ دی وې تا علم حاصل کړې دی واقعي کړهونه به دې کړې او تا چې حاصل او پای کې دیم غرض نه کار او تا په دنیا غټلا یا د خلکو صفاتونه د خلکو توجه دي ځان تر اړول او کله چې تا بیا خورول رستری د علم کار کو د دین کار کو راغې کې دیم مقصد دا او چې د دنیا څه شی په حاصل کې یا کرسی اقتدار یا پیسې یا د خلکو توجه ځان تر اړول او پای خپل صفاتونه کول دا تا کړی دي دنیا کې دا ته ملو شو دی ولې ورته نو به ولي په دې مو مجاهد راولي چو حقاټي او صحت او تنه مې درکړې وو مضبوط او پهلوان مې تاسو کړیو د دین لپاره ابو یا الله ما خدا خپل ځان قربان کړو استاد په دین باندې کافر سره جنگې دلې و ما اتر دې پوره چې زما سر کته پزما کړ غړې دلې او ویني مې توې شې وی دي استاد رضا ده لپاره الله وو دوی دروغ دی وې دا زما در رضا ده لپاره نه وو دا دې د لپاره چې خلک وي چې لوی مجاهد دی لوی غازی دی لوی مړانه وکړه او د دنیا کې خلک استاد سي پتون کړی وی ولې ورته نو دریم باغه کسرا وستی شي چې د خرچې غړي نو دا وایي سری کړی دی نو دی بوته وایي ما ترکت من شاین تحب عین فقبیل لان فقو فی سبیلک الله تعالی مال لا کړو دولت درا کړو ما کوم زو کوم غاړه چې ستا خو خو الله چې پای کې خرچو شي نو ما پکې کړی دی جمعات کې ما پیسې لګولې دي مدرسه کې ما لګولې دي د لارې د لولو کوشش ما کړلې خور غریب سره ما مدد کړلې دا مې کړی دی او استاد رضا ده پاره والله نه الله بو دی کذب تا ډیر لوی دروغ جنې دروغ دی وی انما اردت یقال جواد جواد تا خدای اراده کړو چې خلک وای چې سخی سره خان می تا ډیر لوی سخی سره دی او تا ته ویلی شي ویری فقط قیل وی ولې مسلم نسائی ترمذی ګڼو کتابونو کې دا حدیث دا راځي ښه ځکه الله جل شانو وی چې دا خرچی کوي د مالونو د خودنې لپاره لا منافق وکنه او لا یؤمنون بالله والیوم الاخر او ایمان نه وروړي په الله او په ورځ د اخر باندې د نور ناکار صفاتونه وګوره یو په الله ایمان نشته که په الله ایمان وې د خودنه کوله په اخرت ایمان نشته که په اخرت ایمان وې د دنیا طلب کوله یا د خلکو ستاینه طلب کولی لا بالیوم الاخر او سلورم و من یکون الشیطان له قرینا او څوک چې وی چې شیطان داغه ملګری فصا قرینا نو بد ملګری دی دغه کې تقدیر دی اصل کې چې مې یکون شیطان له قرینن فله قرینن څوک چې شیطان داغه ملګری وي نو دې د شیطان په لار روان دی کونه شوی نو فص شیطان له قرینن شیطان هم د ملګری شو لري داغه ملګری شنه برته نه ملګرتیا خو جانبې نه کنا اجه کله ملګر اغه ملګری شنو ډیر نا کار ملګری دی ګوره ښا خیر به دینه مومي نه دنیا او نه آخرت څنګه دا قانون دی دنیا کې چې وسړې د چا ملګرتیا کوي کنه او غسره دوستانه ده نو دې داغه په خوې روان دي هغه مشهور قصیده والا معلقه والا چې د جاهلیت په دور کې دغه معلقې لیکلي شوې دي زمونږ طالبان وي سادسه کې سبا معلقه وي پاره کې هغه مشهور شاعر دی طرفه هغه وی ان المرء لا تسال واسال قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي د سړي ته پوس مکوا داغه د ملګری باره کې تاسو وکا چې داغه څنګه حالي هغه حال بددای ځکه ملګری د ملګری اقتدا کوي ملګری ملګری پس رواني خلک وی وی د پردي کړي د لاو پس ته یاني وی چې ستاده کړي د لاسه له دوستانه پس لاند خبره ده چې څنګه دوست څنګه دے دے نه داسې باغی کنا نو دغه شان حال له ومن یکون الشیطان له قرینا فصاع قرینا شیطان چې ملګری وی دا بد ملګری دی نو بس دې په بده ترالی دې په خیر د چتراوان نه دی ها دا بل صفات شنا کار چې شیطان وسره ملګری شوی دی و ماذا علیهم دې نه بیا زجر دی ورټنه د منافقین ته خو مقصد پکې دعوت ته خیر ته ترغیب دې دی ته جزا اوستو به وباسا په اخلاص سره دا منافقت او دپړکیا فریدا نو بیا هم تا ته خیر حاصل شي ګوره وما عليهم او سبوج به په دې باندې لو امنو بالله واليوم الاخر کدي ایمان راوړې په الله او پرځ د اخر وان فقو مما رزقهم الله او خرچي کړې د الله په نوم د باز دا مال نش ورکړو الله دیتا الله چې دې څه ورکړو دا غینه بازم د الله په نوم ورکړو په الله ایمان او په اخرت ایمان الله وي سبوج به په سو بال به په څه نقصان ګور دی الټا فائدې وا او دا ته ونکړو نو وکان الله بهم علیما او دی الله په دیوان نه پوا الله ته پته ده نو ترغیب ورکی خو او صاف وتا ان الله لا یظلم مثقال ذره بشک الله کمین کوي په ثواب ورکولو کې پانداز ده یوې ذره کتا نیکی کړي ده که ماموري نیکیم ده کنه دا مو اچ غزای شوی ده دا غي الله تعالی اجر درکې لا یظلم مثقال ذره او ان تکو حسنتا یضاعفها او کئی دا نیکی نو زیادتی اللہ اغیل را زیادتی یہ سنگ ثواب دی رہی یو پا لس یو پا سل یو پا او سوا یو پا او زر یو پا او لگا یو پا او کروڑا یو پا او اربا یو پا او کربا سمرا چی اخلاص تے کنا عمل فلٹر شوی دے نو دمرا دمرا ثوابو نو دیخا او ان تکو حسنتا یضاعفها کئی دا نیکی یضاعفها نو زیادتی اغیل را انس رضی اللہ عنہ اے پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمال صحیح مسلم کی حدیث رضی دارنگ مسند احمد کشتا ابو داود وغیرہ کے ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنا یصاب علیہ الرزق فی الدنیا ویجزا بها فی الاخرہ واما الکافر فیطعم بها فی الدنیا فاذا کان یوم القیامہ لم تکن له حسنا مسلمان اغه چې کله نیکی کې الله نه ځای کوي دنیا کې داغه پرزق کې سیوا والے راولي او په آخرت کې ولجدا بدلی ورکی ثوابونه ونه کې او چې کافر دی ناغه په دنیا کې بدل ورکی اغه کس نیکی کړی چې اثر کنه ناغه نیکی داغه مروله نه دلی په دومره چې کافر دی آخرت ته اجر نه پاتې کیږي نو دنیا کې ول الله ورکی ښه دغه وجر چې اکثر د کافر مال او دولت دیری او خصوصا هغه کافر چې هغه سره غریب سره امداد کوي سکی نو دغه کافر ال ته جهنم ته ځي لیکن دنیا کې الله دا غمال کې سیوا والے راولي چې کله قیامت شي نه دسنې کې نه بیالته په دې مخ خوشاله کې چې الله مال دنیا کې راځي صحابه بجړل صحابه کله رستو چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې مال ډیر راغی ولې د کسرا او د قیصر خزانی واله شوې ټوله راي په مسلمانانو تصیف هغه په جړا شو یا څنګه چې الله موږ دا غني کو دا بدله تل تر اکړي دنیا کې او بجړل ځکه زمونږ پیغمبر او داغه خاص ملګری د دنیا نه تلري خو یو ورځ به مالونو بل ورځ به وګيو عائشہ رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام چې د اورپوشو د ډوړې نه پیدر پیدو ورځې نه دی مړ شوی تر مرګ پورې نو به جړل ښه د دې وجه نه دا د خوشاله خبره نه چې ته دا وایې چې مال یره خو بس خوراکونه دیو پیسې دیو د دنیا دولتونه دی وای کی دی شي چې د سلګ غیر کار کړې د دینو دا غیر وجه نه ول الله دنیا کې ورکی او آخرت کې صفر دی ته خطرناک خبره صحابه به جړل ښه اگر چې الله ایمان والے د دنیا مخ کوي آخرت په لوم خ کوي وین تکو حسنتا یضاعفها او یوتی من لدنه اجرا عظیما او ورکی دیلا د خپل طرفنا ثواب لوی الله دی لوی ثواب ورګینو لوی ثواب څه دی صحابه ابو هريره رضی الله عنه دارنګ تابعینو کې اکرمه حسن بصری قتاده ضحاک رحمهم الله چې مراد جنت دی معنی جنت ول ور کوي ښه دا غلوی اجر دی کنه اجرا عظیما ابن کثیر ویلی ولته ادا ځکه جنت ته اجر عظیم ویلی شي بل دا سنشته چې غیر اجر عظیم وي ځکه جنت کې چې کوم نعمتونه الله چولې دي کنه نو سترګو لیدلې دي نو غوګونو اورېدلې دي نو پړه کې تیر شي ویني دا سنعمتونه دی هغه ځکه اجر عظیم وته وي نو تخویف ور کوي ښه او دا دا غمخ کې د پاره تاکید دی چې قیامت احوال او hebat ناکه لګي ذکر کوي چې فکیف سرنګي وي حال ددای فکیف معنی فکیف حالهم اذا جئنا من كل امه بشهيد کل شراب علوم د هر یو امت نا بیان کوونکې د هر امت نا به بیان کوونکې راضي چې هغه بیان کوونکې به دا بیان کړي چې الله دې تمام مسله کړي وا بأنه قد بلغ امته وانبیاء یا داغی ملگری نزدی غمرات دی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ قول زاد المصیب کی ابن جوزی را نقل کرو او جئنا بکا علاہا اولائے شہیدا او تاب امرا ولوپ دی موجود خلقو باندے گوا تب امرا شے اللہ دربار کے تب امدی موجود ستا زمانہ کی چیدی خبر ورکے جئنا بکا چاوے پیدا شہادت تزکیی مراد دی چی اللہ با تزکی الله بخپل پیغمبر ته وی دا امت ستار اشتیاوی مخی تیرشیو بکرکه چې کله دا امت دا غنور امتونو بارکه دا گواهی ورکی چې یا الله نوح علیہ السلام هم دی قوم ته خبره کړې و دې پیغمبر هم کړې و دې دینو منلې ځکه ایبه انکاریانی نه ایبه گواهی ورکی دا انبیاء او حق کې نغیب اعتراض وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام برا پاسی د خپل امت تزکیه بغیخه دې ته تزکیه وی کنه ته تكونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا د تیرشیو کنه علامہ علوسی تفسیر الہلمانی کی دارا نقل کړی زم دا چې ها ولانا مراد موجوده خلق دي چې کوم د نبی علیہ السلام زمانہ کې وو کافر د قریش و غیره یادی عبد الله مسعود ویل کما چې وي درم کولدار چې مراد تنه صحابه دي او علا په معنا د لام نه جینا بکا لها ولای شهیدا تا برا ولو استاد دې اسمل ګرو د پاره گوا او بیان کوونکې چې ته د الله دربار کې دا گواہی کې جدي منلې و مخلصو مجاهد رحم الله رضا معنا نقل وا امام رازی تفسیری کبیر کې وی هغه قوم چې مراد دې مخاطب دي په قران هغه چې نبی علیہ السلام لیدلو لکه عیسی علیہ السلام داغه بارکه براشی مائده یوصل ولس کې دارنګ د ټولو انبیایو بارکه براشی مائده یوصل نه کې عبد الله مسعود رضی الله عنه ابن کثیر تفصیل نقل کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دې چې ماته قران ولولا امام تید الله رسولا زبې در باندې ولولم حال دا چې نازلېږي پتا وحي خو تا ته کېږي د الله رسوله پیغمبر نبی عليه السلام وي چې او ټیک د خو اني احب ان اسمعه من غيري زه دا خو هم چې د بل نه ورم ځکه دې کې ثوابونه به خو چې د بل نه قران اوري دا غیم له ثواب د نبی عليه السلام ځکه عبد الله مسعود رضی الله عنه دوی تر ته وایا نو ما سورې نساء شروع کړه تر دې چې دې آیات لرو رسیدم چې فکیف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في نبي عليه الصلاة والسلام ما تهي حسبك الآن حسبك الآن بس اس كافي دا اما شوكة الفائزة عينا هو تظرفان في نبي عليه السلام دستور گنوخ كلا رواني دي جلل اخا او بل روایت کی رازی نبي عليه السلام دم رو جلل بقا رسول الله سلام حتى اضطرب لحياه و جنباه تردی چه جامع اولخی دا طول بدن اولخی دا دیر جلا دا وجه نخا او بیا و فرمایل چې الله دا چې کوم موجود دي زما په زمانه کې پدی خو به گواهی وکم زه هو پدی گواهی وکم خو فکیف بمن لمرا اجه ما نه دي دي پاغي به څنګه گواهی کوم دی بل روایت کې دا راغلی دي چې نبی له صلوات و سلام وي چې زه به ټیک د گوایم پدی خو چې ترسو پدی کې وم اجه کله د دین لاړم نبی الله ته پتر زبر د عیسی علی السلام په شان خبره کوم چ وکنت علیہم شهیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیہم الله زخه په دې گواہی کول شم خو تر سوچ زه موجودم اره دنیا مې چلاړم بیا هم ما ته پته نه لګیدل چې دنیا کې سکی خلق سکی اوس نه کیږي پیغمبر د دنیا نه رابطه کټ شو دا غز جون کدی نه غ برزخ کې دنیا کې خو نه د دنیا د حالات نه خو غنه خبر چې دنیا کې سکیږي د دې وجنه تفسیر دا درې واړه تفاسیر په دې مقام کې کیدی شي چې تا براولو په دې غوا یوم یذین په دغه ورځ یود الذین کفروا ارمان بو کې هغه کسان چې کفر کړل دا ته تمر د مخ تخویف واسو الرسول او نافرمانی کړو د پیغمبر لو تسوا بهم الارض چې ارمان چې برابر شوی به دي ځمکه ارمانونه به کوي چې یاره مونږ مړه وي او بس نیستو نابود وي چې حساب کتاب را سره نه کېدی لو تسوا بهم الارض اولا یکتمون الله حدیثا او پټه به نه کړی شي د الله نه یوه خبره قدرت پې نه چې پټې کې دي نه کدی یې پټې نو الله بوله په دې خولې باندې مهر ویل یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم د دې وجه نه دلته کتمان نه مراد څه دی زاد المسیر کې ابن جوزی وی لا یقدرون علی کتمانه دا معنا مکوا چې نه پټې دی الله نه پټولې به نشي کدی د پټولو کوشش کوي نشي پټولې زکالته اندامونه په گواہی کوي زکه ولایت تمون الله حدیثا ذات کې ابن جوزی د غمانه نقل کړو دی و پټ نکړې شي دا الله نه یو خبره سش دنیا کې شوی دی غار سبا الله ته مخې دیخه او د دغه خلی نه به وباسي د دان دامونه نه به وباسي چې د خپل اقرار وکي چې او ماده سي کړو بیا ته وره ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخو قوی من کان مختالا هغه څوک چې وی دی لوی کونکې پرتګو لنګ راز وړاندونکو د پټاکونو نه پکتا فخورن خپل استاین کونکو په خلقو باندې دزمار الذین داغه کسان دی ابخلونه چې شومتیا کوي و یامرون الناس بالبخل او حکم کوي نور خلقو ته هم د شومتیا و یکتمون ما آتاهم الله من فضل او پټي هغه چې ورکړي الله دی ته د خپل فضل نه علم دی او کمال دی واعتدنا للكافرین عذاب مهینا او تیار کړل دي مونږ داسې کافر العذاب شرمونکې والذین هغه کسان ينفقون اموالهم رياء الناس چې خرج کوي دي خپل مالونه د پاره د خودنی خلقو ته ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر او ایمان نه لري په الله او نه په ورځې د اخر ومن یکن الشیطان له قرینا او څوک چې وی شیطان داغه ملګری فصا قرینا نبد په لحاظ د ملګرتیا بد ملګری دی وما ظالم او سو وبال به پدی سو بوج به پدی باندې لو امنو بالله والیوم الاخر کدی ایمان راولې په الله او پرځ د اخر وان پکو مما رزقهم الله او خرچه کړې بعد دا غمال نشه ورکړي دی الله دی ته وکان الله به علیما او دی الله تعالی پدی پوا ان الله بشک الله تعالی لا یظلم مثقال ذره کمه نکي په ثواب ور کولو کې په اندازا د یوې ذره وین تکو حسنا کئی دانی کی جو دعا افحان و زیادتی اللہ سواب دا غیلران ویؤتی من لدنو اور کوی د خپل طرفنا اجرن عظیمن سواب لئے فکیفا نسرنگ بی حال ددئی اذا جئنا من کل امت بشہید کل جراب علمون دا ہر یو امتنا بیان کونکے و جئنا بکا علا هاولائی شہیدا راب علو تا پد موجودو خلق بیان کونکے یوم ایزن پا دغرز یود اللذین کفر و ارمان بقیغ کسان چې کفر کرده و آسو الرسول و نافرمانی کرده دا پیغمبر لو تو سوا بهم الارض چه ارمان چه برابر شه پا دیز مکا ولا یکتمون الله حدیثا او پتا بنکلشی دا اللانا یو خبران